تذكر كم تعيشين في هذه الدنيا كم ستعيشين في هذه الدنيا ستعيشين سنة ثمانية سنة مئة سنة ألف سنة ثم ماذا ثم الموت خلود دائم في جنات النعيم أو في نار الجحيم وماء حميم أخي الحبيب تذكر تذكر تذكر تذكر وتحقق حق اليقين أن ملك الموت كما تعداك إلى غيرك فهو في طريق إليك تذكر واعلم أن الحياة مهما امتدت وطالت فإن مصيرها إلى الزوال وما هي إلا الأعوام والأيام واللحظات فتصبح وحيدا فريدا لا أحباب ولا أموال ولا أصحاب تذكر وتفكر وتخيل وتخيل نفسك وقد نزل بك ملك الموت وجاء الملك فجذب روحك من قدمك من قدميك تذكر وتفكر تذكر ظلمة القبر ووحدته تذكر ظلمة القبر ووحدته وضيقه ووحشته وهلول مطلعه تذكر هيئة الملكين وهما يقيدانك ويسألانك تذكر كيف يكون جسمك بعد الموت تقطعت أوصالك وتفتفت إظامك وبلي جسدك وأصبحت قوتا للديدان مكويتي الله تبارك وتعالى سنو فاتلي تاي بني فاتلي سنو باب ديكو فاتلي مبوك جوليدي موي ay taxaw setlu ay fataliku yu ñu wara fataliku ay xalaat yu ñu wara xalaat kenn ku nekk ci ñun ñaat at ngay dund ku nekk war nga laaj sa bop laaj bi kam sataishin ñaat at ngay dund ñi ci biir nañ ko laaj seen bop ñi ci biti kep kuy deg kaddu gi man ak yeen ku nek na laaj bopam kam sataishin ñata at ngay dund fi hadhihi dunya ci aduna bi nu nek amna ñuy tontu ne dina dund 60 sana juroom ben fukki at amna kuy tontu lolu ci ñun amna ku naan 80 sana juroom ñet fukki at amna ku naan ci ñun 100 sana temeri at amna ci ñun ku naan mi alf sana junni at suma maza après junni adi après téméri adi après juroom ñett fukki adi après juroom ñaar fukki adi après juroom ben fukki adi après al maut de fok de ñu fala bu de bil maut ñu xamne dañuy de kon bu fekke ne xam nañu lolou mu ngi sunu kanam ginnaw at yi yep ñu wax après rek fi ngay mujj kon la budda bil isti'dad ayyuha al ahbab kon fokk ñu préparer tukki bo gis ki tukki tukki bi daf koy waaj préparer te waajo ji di tukki tukki bi day dem del ci wat te tukki al akhirah mom voyage la bo xamne sans retour ki dem du ñewat kon jarna waj ayyuhal ahbab ñu gor gor lu taxaw ñu xamne ginnaw de dara nekku fa ludul khuludun fil jinan sax ci bir al janna wala fi naril jahim wa ma'in hamim wala dugg bo xamne ni da koy dugg al janna yalla mu ne khalidina fiha abadan yen sax len eternellement am ñuy sobu fenen muy jahim yalla xol len ne len yen tamit khalidina fiha abadan allahu akbar lol motax nga gis dundu demb gaay ak ñun suñu dundu nek dundu bu yaato yaato dundu bu wute wute wute ndax ñi xamone ëlëk al-akhirah seen dundu yëpp moy fexé rek ba kër gogu tuddu aljanna nek seen mujju way seen yëngatu guddi ak bëccëk seen ciono lan la pour am ngeenamal yalla pour dugg aljanna lolu kessale amul lenen té ñun ñëpp suñu dundu lu mu yag yag yag fofu rek lañuy mujjé borom bi subhanahu wa ta'ala xol ñu ñu nek bir aljanna mu contante ñun mu ne ñu sax len dak mu xol ñeneen ñu nek ci safan mu ne len sax len dak ñun ñëpp fofu lañuy mujj ikhwatal iman fal natazakkar nanu khalat nanu fateliku nanu khalat haqqal yaqin deug deug khalat deug deug yek anna malakal maut كما تعاداك الى غيرك فهو في طريق اليك غيس نما لاك الموت ني مولاي رومبي دي دوجو سي اي كير دي دوجو سي اي دك دي دوجو سي اي غوخ دي دوجو سي اي كارتيا يان ساي سا مو دوجو سا كير مي مو رومبو لا خمال نه داي ويري ريك يون وي غودو سي يو لا جيم يانت يالا داوود عليه السلام كو فيرون لا fa firon ci njabotam bu jigen ben bis dafa bayyi soxnam ci bir keur gi ci bir neeg bi tej sal bi tej keur gi dugal tiabi ci posam mu dem ci all bi ñewat gis ben way bu tok ci fauteuil ci digg keur gi tok ku goor mu ne subhanallah mu ñew rek attaqué ko ne ko fo jaar waji ne ko yow yaay kan muneko man la ki buntu muntete tiabi muntete duma dugg mu xamne malakal mawt la muneko lo fi wut muneko yow la jël ci mune allahu akbar muno mo won wax ma préparer muneko an sa bay fatuna an sa yaay muneko fatuna ana sa dekkano diw mune fatuna mune xamone nga ne ya ci top bis mu nek ñuy xey di yob bis bu nek ñuy jël di yob ñu yob rek dafa na ñun kenn duñu yob katabal maut ala al khalq fa kam falla min jaysin wa afna min duwal ayna man sadu wa sadu wa banaw halakal kull fa lam tughni al qulal yalla dafa jël de faratal ko ci ñep ayna ma takunu fu ngeen mëna nek fu ngeen mëna ne yalla dafa lancer defi ne fu ngeen mëna ne fo manane ayna ma takunu mun yudrikumul maut de dina len fa fek luqati len ray len indi len mu fi sama ken ci en duruj walaw kuntum fi buruj musayyada ikhwatal iman sa yo gise ñu yobu ay nit nit di fatu ki perte deug moy hasanul basri neena ki perte deug moy ki fek mbokam fatu ñu dugul ko ci morgu bi sang ko bam set sang ko te ko ci kanamu jumaaji julle ko yenu ko sul ko nga fekke li lepp nga del si wat te lolou jeexitalul ci yow lolou amul len lu mu def ci yow neena yow ko torox nga ko perte ikhwatal iman tazakkar akhi al habib tazakkar wa tayaqqan wa takhayyal wa alam an al hayata mahma imtaddat wa talat fa inna masiraha ila zawal mbok mi mbok yi nanu khalat nanu janer nanu am yeg yeg ne adina bi lumu yag yag yag lumu guddu guddu guddu guddu lo dund bi yag yag yag fala budda min dukhulil qabr yag yag rek dug ba mel walau ista'alfa amin wa alfayn ba'dahu fala budda yawman tadkhulul qabr bo dundon junni at yu wisat la yenen junni at yag yag dug ba mel yag yag rek dug ba mel est ce ñu ngi préparer ba mel est ce ñu ngi koy wadjal su fekkone lolu amna tay suñu dund ñun julit yi fi ci Sénégal ni mu yaqko du yaqko fo xalat fo nat yaqku tege ak mon gi nit egg na fa xolal tay lan ngeen deg information moy xalé bu ndaw bu am 6 ans bu ñu sacc ay fan tay lañ trouver ci ay armel ñu fekk dañ ko rendi parce que ay sacrifice ray nit ray nit dooma adama yi dem nañ ba legi romu nañ ginar romu nañ xar romu nañu nak legi ay nit lañuy teural di rendi ngir alalu aduna ngir nguru aduna ngir alalu aduna alal alal lo xamne yag yag fi ngoy bayyi nga dem ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci ay loxoy kesse motax deug deug suñu dundu ak dundu magni du ben sahabatul kiram ñoo nga xamne seen aduna yeb mo doon al-akhirah ñun suñu mbir yeb moy aduna abu darda radiyallahu anhu wa arda dafa am gan ci jamono sedd jamono waxtu wi mu jox len mbaaji ñu sangu mbaaye mbaaji mi dafa gatt ñom ñaar buñ ko xecce mu yam seen deun suñ ko yobé seen tank seen deun yi feñ ak bop bi buñu sangé bop yi tank yi sedd kenn ki yewu ne kenen ki xaarama dem yeesu ñu jaati ge mu dolli ñu binen seur mu ñew fek ko mom mu ngi tudd sanguul mu ñew ci mom bañu julli fajar ba paré ñuy ñibbi ci yoon wi mu ne ko mu ne len ba nelaw ngeen suñu dëkk bi dafa sedd de kenn ko da sedd bi xawna ñu gañ man sax yewuna pour dem nga dolli ñu seur mais ma gis le sanguo abu darda seug di dox ci yoon ba ciag mu sigi xol len ne len suñuy bagage nekul kër gi mais mu ngi suñu benen kër gi waji ne kenen ki mu ne nañu toxu kon tay duñu fanan ci kër gi nañ dem kër gogu mu ne ko kër gogu al-akhirah la yalla neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah ñun lepp luñ am rek fofu lañ koy yobande du pour fi xol ñun nak fi rek aduna ko fi gis mu yëngatu di kër kër yi lan la aduna lu fi gëna rafet gën fe neex gën fe loolu lañuy xëccio loolu motax loolu daf ñuy yobbu ba ci yegg ci bakkar yi fu mu gëna kawé moy ñukoy def moy ray ay nit ndax ñu egg fofu ñu bëgg ci banéxu aduna ikhwatal iman akhil habib tafakkar wa takhayyal wa alam na nga yek ne dundu gi lu mu yag yag fa ila zawal وما هي الا الاعوام والايام ولهذات فتصبح وحيدا فريدا لا احباب ولا اموال ولا اصحاب اي فان رك اي فان اي فان ولا اي سكوند اي سيمين اي وير اي ات رك nga muju nek yow kenn cundum amato ben xarit bisa ngi ñew kenn ku nekk ci ñun sa bis mu ngi ñew bo xamne do ci am xarit doto ci am alal doto ci am ay andando doto ci am ay mbokk bisa ngi ñew jabar sax doto ko amati wala dom su boba ñi la gëna bëgg ñi la gëna jégé ñoy la xasaayu tekki seeni kala ci seen bop takku ci seen ndëg kenn du am jamm la lulu ñu suul la san la ci Allah ba kenn du reer te suul ñu la kenn du añ te suul ñu la da nañ tej atelier yi ñepp ñaan permission bañu paré ci yow ñepp delu wat ci liñ nekkon fek suul ñu la kenn du am jamm ñepp dañ ne tek bay liñ doon def ñew rek ba nga paré lolu jarna xalat lolu jarna waaj su fekke lolu nonu la mel ndax kon nguru aduna gi ndax poñetu aduna yi dana jar ñu yaq suñu al-akhirah ndax dina ko jar akhi fillah takhayyal nafsak hina nazala bika malakal maut وجاء الملك فجذب روحك بين قدميك كان كونك فيغا توك ايماجينيل بسم الله ملك الموت غانسي مو نيو تخاو سي سخر كانم واتي ساي تانك وور لا نياار يون فاي فيان سي بوبيك تانك بي مو نا تيب سي روبي كتش كو مو ген ايماجينيل لولو سونو بوروم واخ نكو والنازعات غرقا والناشطات نشطا suñu borom ne giñna ci malaika yi nga xamne ñoy buddi ruhu kacior yi giñna ci malaika yi nga xamne ñoy rocc ruhu juliti du ben rocc ak buddi du ben ruhu julit mi ngi melne ku doon ñaw yor pousso di ñaw nga boras lu bari kecc fekk faso won geenu wëñ gi so roccé nu muy def li nga ñëwoon yëpp day roccé ku daal di génn ruuhu julit noonu lañ koy génné amma ruuhu kacior ku lankoon bañ a jaamu yàlla ku lankoon bañ a roy mustapha sallallahu alayhi wa sallam dañ koy buddi comme ku jël pince fekk nga toog mu képp sa benn bëñ ne da koy dindi nan lañ yàlla musal ixwatal iman axi fillah tazakkar wa taxayyal wa alam zulmat al qabr ووحدتي وضيقه ووحشتي وحلوله وظلمتي كان كو نيك سي نون خلاتال سا بروميير غودي سي بير بامال دا نيو لاج ابو الدرداء ابو الذر الغفاري رضي الله عنه ابو الذر نيان نيتي غودي يان غودي نيو لا تيتال مون نيتي غودي نيتي غودي مامي تري نلاو مان بو غودي مو تخ دوما نلاو سما خيل بو ديمي سي نيتي غودي يوي دوتوما نلاو ñu ne ko yan guddi la mu ne guddi gi may fanan bammel premier jour bi xawma luma fay fek xawma lan la fay fek lo motax munuma nelaw bu guddi jotté allahu akbar premier jour bu ma nit ñi indé ci bammel ñu duggal ma sul ñepp ñi bi ñu bayima fa manar fa fanan ben jangale katu arab néna ma premier guddi gi ma fanan ci all bi ñu affecté ma ci bir fouta ci ginnaw allah ba mune ma fanan ci negu ñax dafa fekkon wër wi di fenk mune ma teud xol kirinte ngi ma gis leray wër wi ma deg mbam yi ngax mune ma ngi teud waye sama rongoñ ni fi la jaar te koku dafa demone dafa dem liggey ji pour fayé ko xaliss te koku ngi ci aduna de mais dañ ko yobbu fo xamne yaakarul won na ci aduna dina mësa dem fofu ci liggey xolal nak ki na ra fanan bir bammel premier goudem allahu akbar est ce ñu ngi xalaat lool bu fekkone sax amna ñu fay ñew di la wételi di la xamal ne fi nga ñew waaw fi moy bammel na nga yow kenn anta wahdaka kenn yow cundum yow kenn amul ñaar bi la soppé yi dugalé ci bir bammel bi ñom biñ la doon dugal seen ben tank lañ wacce ku nekk aj ben tank bi ci kaw moy ñun paré guñu pour dem wala du lool lañu dugalé nit ñi ci bammel yi ben tank lañuy duggal ku nek acc ci kaw ñu duggal la ku nek giene ben tankam dal lay jor su ci bayila ak borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ne tarakuka wa dafanuk wa fi turab dafanuk wa law zallu ma kama nafa'uk wa lam yabqa lak illa ana wa ana al hayy allazi la amut tarakuka wa dafanuk ci suuf ci lañ la sul sul nañ la bayila fi tarakuka wa dafanuk sul nañ la bayila fi borom bi neena ma ngi lay yeggal walaw zallu ma'aka ma nafa'uk buñ fi togon sax nak duñ la jeriñ buñ fi togon duñ la jeriñ walam yabqa lak illa ana desewo fi kenn kudul man amoto fi kenn kenn gis nga kudé kenn bëggatul bok ak mom lool motax lan ngay dégg tour bu mu amon deñ na général do dégg ñu wax ko colonel خالف جنرال مقدم امام دكتور شيخ ولي مقدم اما توتور لو ني واخ كو نيو دي انا جامو يالا بي ني ني مونكي مورغو بي ني سانغ بن تور بوبو غام لغي موي جام انا نيو بي ني مونكي بير ام تو بن تور مقام يب واتنا لول لاني نان كم من ملك رفع له علامات فلما علا مات dañ lay jël di la yëkkati rek di la jay naan la yaay diw ba do jaamu yalla sa xel du nek ci borom bi nga yaakar ne yow la di genn deñmi di ngand ngandlu ba bis ñew yalla ne la mala yegalon waccana la te bima la wacce ken dootu lu yegal yalla wacce ñep bo da loy deg fi ñu ne dafa wacc liggey Allahu akbar wallahi sadaqu dafa wacc liggey fiñu joomé nak moy noppaluna wala day nelaw fofu lañ joomé ikhwatal iman fal natazakkar ñun ñep nañ and xalaat fal natafakkar wa natazakkar hay'atul malakain wa huma yaqidanina nañ fatiliku ñaari malaaka yoy mul malakal maut muy munir ak munkar ci bir bammel jamono buñ ñu yëkate ñu jog tok ñun dong ci ndung ci bir bammel ñu ñuy laaj aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان فلنتفكر ونتذكر تذكر أخي الحبيب هيئة الملكين وهما يقعدانك ويسألانك كان كنت نين خلاتل يو دون تي باميل بابو تي باخ مومو تدو قبر باميل ملاكي فك لفا نلا جوغل توك ما جوغ توك ñu la iqra kitabak jangal sa téré ñu tambalé di la laaj té suñu borom subhanahu wa ta'ala néna doomu adama ci bir bammel buñ koy laaj man yalla damay participer su fekkante na julit la won ku gëmon yalla yusabbitu llahu allazina amanu biqawlis sabit suñ ko laaj yalla néna ma dëgeural lami bi mu tont motax umar ibn khattab radiyallahu anhu ardaahu ci bir bammelam ben sahaba gëntu fekk ku mu nek ci bir bammel yonent bi doon waxtaan ak ñoom lendeemu bammel ak de ak malaaka yoyu di laaj Omar mu ne yonent ben laaj rek la am yonent ne ko loy laaj mu ne ndax buñu faato dañuy dello suñu xel comme ni ñu nekk ni ci aduna yonent bi ne ko waaw mu ne man jarumay tit man duma tit Omar faatu ñu dugal ko bammel ben sahaba gënt ne ko Omar keral bi la seené munkar ak nakir di ñew di la laaj Omar bi la laajé lo tontu mu ne bima len seené ñuy ñew bala ñu may laaj man ma len laaj ne len yeen ñaar man rabbukuma yeen ñaar kan moy seen borom yeen ñaar iman yont bi lan la wax ci Omar ci iman bu jaaron ci mbedd shaytané seen ko day tegg yoon yenent bi sax yamul ci loolu mu ne law kana nabiyyun ba'di la kana Omar iman ñoo ñu loolu lañu rawé iman bu féké munafiq yonent moy netali wala kafir wala mu'min ñom ñet ñoy nek bammel ñet ñoñu bu féké yéfer suñ ko laajé lo doon wax ci muhammad ma za kuntu taqulu ala hadha al-abd muhammad lo doon wax ci muhammad mune samitu an-nas yaquluna faqultu ma déggon nit ñi di wax rek ma wax yalla joxe ndigal ñu door ko amal munafiq فيقول لا ادري لا ادري لا ادري ملائكه تونت كو نيكو لا تليت ولا دريت خمو يالا بو خماتي اما المؤمن المسلم فيقول كنت اشهد انه عبد الله ورسوله وانه جاءنا بالحق من عند الله سوخيلو خمغا لان بان بان بان ندم لاي ام موي بات لاي ديغ سي كاو اسمان موي خاتو نان صدق عبدي سما جامبي واخنا دغ sama jambi abdi waxna deug kon nanu baye xel bu baax ne dañuy laaj bir bammel ikhwatal iman natazakkar wa natafakkar tazakkar akhil habib kayfa yakunu jismaka ba'da al maut ken ku nek nañ xalat ci sunu yaram yi ci bir bammel ginaaw faatu ku nek xalatal sa yaram est ce do assurer sa yaram ba du bok ci yaram yi nga xamne suuf du ko lek sax du ko lek bant du ko xuri est ce que kenn ci ñun duko assuré ku nekk ci ñun assuré nga sa auto assuré nga sa scooter assuré nga sa kër assuré assuré yene say nga gis ko assuré leppam ben borom xam xam dafa ziaré ji talibem mu defer kër gu rafet mu ne ko kër gi de rafet na mu ne ko waaw gis nga ko de ñaar nga ci def moko million yi mu ne ko ni nga defé ba ndox bu ñëwé bay fi kër gi ndox mënul ko dara mu ne ha mu ne ni nga ko defé ba safara mënul ko dara mu ne ha mu ne nga fexé nonu nga ñak sa yaram bi ci safara yowmal qiyam ba bu mu ko mënal dara talib bi ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko xana gisoo mbokk xam ngeen mbokk mu ne ko mbokk mo fi daqa salu waaye buñ ko fitto rek roof ko ci taal kon salu amul njëriñ li ay yéré la rek yoo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ne ñu lambo ko pour suñuy awra mëna neubu ñu mëna jaamu yalla pour ñu mëna jakarlo mëna waxante amul importance gisoo su amone ñëriñ kon ku dé dañ lay jël yi gëna rafet ñu duggal la ci waye ku faatu yi gëna yees lañ lay laxas duggal la ci biir ikhwatal iman ni ñu aré suñu bop suñu yaram yi aré suñu kër yi aré lañu aré nonu suñu yaram yi ci bir bammel bu suuf du ko lek ba sax yi duñ ko lek yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ñuy wax bammel mune bu ci doomu adama duggé bammel wax ak mom ne ko man may bammel bi nga don deg man may kër gu lendum man may këru sax may këru wétaay da nga daan dox ci sama kaw di ré tay di nga nek ci sama biir di joy té lu doy war lu ñepp wara tit moy yonent yalla muhammad neena law naja ahadun min dammatil qabr la naja minhu sa'd ibn muaz yonent bi neena bu kenn ci yeen doon recc ci mu gonu mbamel kon ça veut dire que kenn du ci recc ludul ku yalla mussel mu ne kon sa'd ibn muaz dina ci mucc xam ngeen kan moy sa'd ibn muaz yonent bi ne moy ko xamne bi mu faato arsur rahman dafa yeungatu dajjal ars ala mauti sa'd arsh fi yalla nek dafa yeungatu bi arsh bi sa'd faato malaka yi tey arsh na yalla lol lan la mune len sa'd ibn muaz mo faat te terawul ñu duwol ko ci bammel tanciko ne ko may bammel fi kuñ fi ni ma tanciko yalla nane yalla delo suñu xel bañu mëna jaamu yalla yalla delo ñu suñu xel ñu ci xalaat ba duñu jar di dugg ci ay bakar ba duñu jënde yalla ak leneen ba duñu xol leneen wala keneen ñu bayyi borom bi subhanahu wa ta'ala ikhwatal iman akhi fillah tazakkar nanu xalaat bu baax wa natafakkar wa na'lam ñu yek bu baax ne malakal maut mu ngi ñew te ci ñun la jëm kon waruñu bet ñu gor gorlu ci suñu diine ay njangalinam ay santaneem ñu def ay terem ñu bayyi ñu roy yonent bi yalla yonni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wa la tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله